Ilusio handian, adin oberenian. Sorotxak bat diskatik landa hogei urte behantago Sorotxak Sibioko maskadaen pertsonaji kantai mitikoak agertzen dira Sorotxak bi diska horren bidez. Pada, azken hogei urte hoietako maskaden kantuen ahentzuteko. Pada ikusteko zuin izan dian herri parte hartzaliak, Maule eta Barkose berritan eta bi urte berezi inune ez dian herri batek maskaden ardura hartu. 2012an Sibioko ikastolako ikasliak eta 2021an COVID maskadan une herri otako gaztiak nahasidien. Sorotxak hesa berezi bat utzizien urte hartan. Eskualdunak beiki nausigusietan. Kambiamen handia agertu da ebai aitzineko diskatik, emazte botz hanitxese habo agertzen behitia, 6 talde mixto, 6 talde gizonezkoak eta 7 talde emaztekoak, habo sienak gizonak zielaik. Emazteak ordin ofizioai lotu dia. Lanian hasi behar, oigante beltsa. Diska hortan azken hamazazpi urtetako Sorotxen kantoiak bibilkatu ditu Sibioko kobotza alkartiak. Helbuia zen prefosta Sibiotar kulturaen sustengatzia, dagun hitzordia haur kantu txapelketan bedatxi. Bat kantari, eskualdun arbolari, zazpi provintzien.